minsan may nawawala, parang bula. Minsan may mawawala sa ginagawa. Nakatali kasi sa pag-isip ay nawawala. Minsan ang pera ay nawawala, pero ang aso ko di makawala. Nakatali kasi kawawang aso ko, nakatali kasi